بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم العارفين وقدس الصديقين أبي فريد والعباس أحمد السجين وخلفاء المرسلين ولسلكته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الشيخ عمر بن سعد الكوفي رضي الله عنه كم بيبا في نيجي ومنتي الفصل الثاني نار نيارلو buntu bi ci di wax manam wali ak nit yalla yi manam askana ci bok ci ñoom ak di leen sopp ak di leen liggeeyal ak yu demé nek nonu am solo nga xamantene mom la am solo wax na dug na ci manam suñu borom xana sala ñu wax ni kuko jappalé yalla dana la jappalé man ko dimbali bu yalla dana ko dimbali te ñaan moy kep ku taram nit yalla yi comme ni nga xamne nonu lako imam al-hakim at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala waxe ni ko nonu tamit insisté na ci ñuy togal di jotay ak nit yu bax ni nit yu sel ñu nit yalla yi te tamit di sori nit yi nga xamantene ñom ñoy chaaxan kat ak nitu bidaay wala manam dal ci gattal lool moy li nga xamantene mënu nako teñke li nga xamantene mo lañu gisoon jotay bi faasa mu dal ci tek ne waxala waxna ta'ala ta'ala mu ñu borom neena ya ayyuhal ladina amanu yeen gaay nga xamne gëm ngeen ta deggu ittaqullaha na ngeen ragal bur yaalla wop taxu te ngeen sapp ilayhi jeme ci bur yaalla al wasilata manam jotali ko waji moye yi tax ngi mëna yegg gëna jéggi ci yaalla moye yoy manam comme niñu wax la fin justifie les moyens wala ngeen utiliser moyens pour atteindre ci seen fin bi ngeen out maam seen objectif bi ngeen di am sortu ma'ida al-aya 35 mu ne qala waxna shaykhuna sunu serign mo shaykhuna ahmed tijani radiyallahu yalla yalla gërum an wolif ko yalla ko yalla kontan ci mom wa arda ko yalla ko yalla gërum lo waxan nabi te yalla ni yalla boole ci gërum ga wa manam yalla yalla kontan ci mom kontan loko ba bore boole ni ci gombekti gobe yo xadu neena def na jappe min hadhihi al-ayati ci ay bi ala tariqi ci yoonu ahli al-isharati ñu jundu yo moy tax façon tafsir buñu tax de bir ishara bobu jundu mo ne dinañ ko ci jappe manam ay bi limu wax ni manam dafa am jundu bu mu jundu moy wax taxo na ngeen sakku ilahi jeme ci mom al-wasilata jumtu waye manam jotli ko waye moy alati yi nga xamne la tan qati'una do len dog biha ci mom an ghayrihi wolif kenen ko dul yalla li tafsiru bu ko defe ngeen jox ko bi ci mom wala manam bu ko defe manam di ngeen bo len jaare ci moy yoy di ngeen meuna yex ci yalla muna waye nak ma wala wasilata mang la yegal ne wala wasilata amul ben jotli ko waye aqba bu gëna mag minan nabi ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wala wasilata amul ben moy ila nabi ben jot liko way ila nabi bu la jeme ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qadam bu gëna mag min salat ci julli alayhi tik mom sallallahu alayhi wa sallam yoon bi gëna gaaw ci yegg ci yalla moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yoon bi gëna gaaw ci yegg ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy salat ala nabi wa tasil hadi min salatul fatih kenu yerdul melni ki mom magal ko lo musa mun tebul ko chaxane waaw muno min jumlati ci bok na ci mbolo ma li nga xamantene yeb taxi wala yeb taxa def nako soxla wo min al wasilati ci jot li ko way ila la jëm ci yalla ta'ala kanam manam legi wax na lu bi gëna mag mais mune benen bok na nak ci nga xamantene tamit bok na ci liñuy nit meun moyen biñu meuna utiliser pour yegg ci yalla moyen yoy moy ash-shaykhul kamil moy serigne bu ma sekk muna fa innahu gis nga serigne bu ma sekk min a'zamil wasa'il bok na ci gën jam ak gi jot liko way ila lay bu jeme nit ci borom bi subhanahu wa ta'ala intaha fa lahu yab xam nga en fait wax gi cheikh tidiar dara dafa wax jo xamna faslu sa tab manam moy dafa départager li nga xamne mom moy wax yu borom xam xam ye gaay nit soufian ke yepp doon wax dafa ñew départager le parce que li moy wone cheikh tidiar la dama valeur manam ni mu kawé mbir ba paré ni mu nekké ko xamne dafa and ak objectivité ci ay waxam mom waxul né ibtahu ilayhi alwasilata sakku len moyen bu len yegg ci yalla waxul né jëf kessela comme niko ñen ñax nan no ay serigne yoy yep yalla waxuko djuf leen rek lool la wax djuf leen manam ngeen wut moyen bo la yexé ci mom moy ngeen djuf djuf yu bax yu tax ngeen mëna yexé ci mom moy seen djuf yu bax mom dañu d'accord loolu ci la bok té bok na ci té yoon bi gëna gaaw sax moy yenen ci sansam comme niko al busayri waxa fa anta babullah ayyum liin ataahu min ghayrika la yakhul yow yaaw bu yenen ci sansam yaay buntu yalla yi nga xamne bepp nit bo xamantene dafa ñew jaar ci yow ci bëgg yexé ci yow té jaarul ci buntu bobu nga xamne moy yenen ci sansam du dugg waye nak yenen ci sansam dafa bay yoon yi ñu mëna jaaré ba yexé ci mom moy farata la ak sëriñ bu baax tamit bu mat koku tamit sëriñ bu mat sëriñ day tax tamit nit ki mëna gaaw yegg ci yalla waaw day tax nit ki mëna gaaw yegg ci yalla mais sino amna yenen yoon moy nit ki jëfum ju baax day gëna tax muy gëna jëgë yalla bayyi yu bon yi day tax mu gëna jëgë yalla loolu dëgg la motax cheikh tidiane rabbeel yoy wax yoy yëpp la boole mais jëlul ben dal bi rek la li wasila bi li rek lay tekki wul leneen mu nawal mar'u nak gis nga nit ma ngi and ak man ko manam ki nga xamantene ahab da ko sop mune wa man ahaba kep ko xamne sop na qawman aw nit ko ko ko ma'ahum muy and ak ñom rawa solo na al bukhari wa muslim ak muslim rahmatullahi alayhima an anas jele ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla kontan ci mom an rajulan ni amna ben way bo xamne sa'ala dafa laj annabi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam an sa'ati ni ko yawm al qiyamati kan la taqala muneko mata sa'a ana kan la yawm al qiyamati li ñew manam sa'a lol la ñu wax sa'a manam moy waxtu yi nga xamantene mom la addu di tukki wala bok waxtu yi mom la yomul xamat do xala mu ne wama adat laha ana lam ko wajalal lam ko preparer waxtu wo xala mu ne ko la soya preparer lu mu ko dar illa dulu rek na anni man kat uhibbu dama sofu allah bur yalla wa rasuluhu ak yelen tan bi sallallahu alayhi wa sallam fa qala mu ne ko yenen ci bi ne ko sallallahu alayhi wasallam innaka li yor wor moy yow ma yaangi and ak man ki nga xamantene ahmad da nga ko sop wa xam nga amna ci gëna riwaya moy kaw kaw bobu la moy biñ doon gis ni hadith kaw kaw bobu sawon ci jakkali qala anas dal ni fama farihna degguñu bi sey inti dara bo xamne farahna degg nañ ko bi qawli nabi ci wax yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax di mo waxone innaka naka yow kat ma yaangi and ak man ki xamantene ahbabta dang ko sop qala muné anas dal waxne radiyallahu anhu fa ana man kat day ana uhibbu sopna annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa abubakar sopna abubakar wa umar ak umar radiyallahu ta'ala anhuma wa arju tamange am yaakaat sa borom subhanahu wa ta'ala an akuna ci ma nek ma akum di and ak ñoom bi hubbi ci sababu sop bi ma sop iyah ñoom ni sop bi ma len sop wa in lam a'mal don't djufu a'malum fim djuf yo wala mune mom yaakaar na ni yalla dana ko bolé ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak Abu Bakar ak Umar tout simplement parce que daf leena sop ndax lan ndax yenenbi dañu sallallahu alayhi wasallam nit ku nek ñinga sop ñoo ngay andal ci nga xamni ngeureul li nek ci serigne le fakk ñu exister walli ni le fakk ñu exister c'est très important ci nga xamni ngeureul lu mag li ci nek parce que nit ci bu leen xese bu bëgg da ngay gis ni nit ko xamni ben xalé comme ni ñu wax xalé yi gën ci judd ci ginnaw mbay ci suñu mbay waye mom la ñu gëm ko ci waxam moy mamam manam loolu c'est important parce que day tax manam ñu bëgg ko rek da leen di sobi té xamé ngeen lu mag bi nek sa borom def yu mu def serigne yu mag yi existé parce que day tax nit ñi dañ leen di bëgg nit ñi buñ leen bëggé nak loolu da leen di sobi wa qala wa ahna sallallahu alayhi wasallam mais sino su lool ñom suñu existé wul won imagine ñom ñu bañon existé ce qui veut dire que nit ñi duñ am référence ñu am ay repère ñu am ay référence duñ am ñu fan ki légui nan lañu mujj dañuy dem nek and ak bëgg ki esta ki way kat yi football kat yi basket kat yi ñoo ñu rek ñu bëgg buñ bëgg ñeneen rappeur yi gaay rek ñu bëgg bu ko defé ñu top seen yoon tam alors que bo bëggé ni ñu baax ni da ngay aspirer à un moment donné di mel comme ñoom di top seen yoon di ki wala so wax yégué ni di bëgg ni ko sax yow da ngay commencé bañ loolu bo yégué ni dañu bëggoon li nga commencé ko bëgg ak yéne non wa mu ne waqala wa ahna sallallahu alayhi wa sallam yahsharu def na dekkal al mar'u nit ci cham ci dañ koy dekkal ala din khalili ci diine xaritam fal yanzur kon nak na xol ahadukum kenn ku nek ci yeen man yu khalil ana kan lay xaritam nit ku nek yalla bu koy dekkal da koy dekkal bole ko xaritam ñoon na yalla def inshallah yow xiyam amin amin ñu wax ñu gisé ko gisé ak mutan bi ñu gisé amin amin amin c'est ñu bok ci ñi and ak ñoom yeen ci sa xam cheikh tidiane parce que lolu c'est important nit ku nekk ngay xam ko xol parce que koku la la yalla bolel muna fay da mo da so gisee ko gisee nit ko xamantene xarit yeb ay nit ñu bax lañ mën nga yaakaar ci nit ku bax waaye bo gisee nit ko xamantene xarit yeb ay Jean Bernard Claudine ñoñu Christophe yoy ñoñu lañu xarit François yoy rek ko ma fi ci ay mbirum ko wuur yalla ñu yalla faa amin yalla amin من فائدة علم تبوح من هذا لي أيها الأخ يوصم بوق فلا تخالل بالخالطوك إلا من لدرك وخبنتنا ينهدك دانا لكتش إلى الله جمتي يالا حالهم سين حال ويدلوك تدانا لتكتب على الله يالا مقالهم سين وخ ولا يكون تدنك هكذا لي نملني إلا أهل الله نملني في الله المتبات المتجردون يوخم دانا ودن بسك ويت عماسي والله سلين لدرك يالا muqbiluna ñi nga xamne dañu djublu alal mawla ci borom bi subhanahu wa ta'ala wa manam kon lool la manam kon xolal ñi ngay andal parce que ñi ngay xarito mu ne kon bul xarito bul andak loolu ñi nga xamantene ñoom seen xal dañ lay xecc dañ lay bëgglu nga nek ci mbiru yalla seeni wax dañ lay pouté ci nga tekkal la yalla seeni a mu ne te ñooñu nak loolu tamit mëno ko dajale ci nit ludul ne nak fekk mu bok ci nit yalla yi nga xamne ñoom seen lepp dañu yalla dafa dindi manam dañu denc ludul yalla ba fa dañu dugg ci borom subhanahu wa ta'ala mu ne nak falaysat nekul al-lazzatu banex illa ludul fi mukhalafatihim ludul fi manam jaxaso ak ñoom wala sa'adata texe nekul tamit illa fi khidmatihim ludul ci di leen ligéelu musahabatihim ak di and ak ñoom wastaghnim manam nga tuuf al waqtu waqtu manam mangal ci waqtu gagnel sa temps fi sohbatihim ci and gi ngay and ak ñoom waqdir te nga teewal daiman nga teew daiman faw ma hum di and ak ñoom bi qalbika ci sa xol wa qalbu ak ci jëm bo nek ak ñom aussi bu nek fi ak ñom sa xel di nek ci marché ba politicien yi def nañ li non football kat bi duggal na bit sangam yoy dedet manam nekkal sa xol ak sa jëm yëpp nga nek ak ñom parce que lool wala wax bu ko defé mu ne tafsiru dana wuy tafsiru dana wuy ilay ci jëm ci yow zawaidhum sienu yobul wata taghamuruka dana la mur fawaidhum sienu ngari dama la fex ndar ñi nga mëna mu nga mëna jarino ci ñoom comme ni gaay di def sa wa wa yusrahu dana yewen zahira ka sat dana yewen dana sel zahira ka sa bit bit ab du bi ci bi tegginu bi adabi ci seen teggini wa yusrahu dana fenk ba te naka sa bit bit tahalli ci amé xal ci jaxatof bi anwarim seen leer ñu yëp day dug du nekk saxal muna fa inna man kep ko xamantene jalasuhum dafa jotayo ak ñom jana sa day mujj dem ba melni ñom day dem ba am jean day nek comme ñom après jalasuhum jana sa manam jana sa moy day jël seen jims seen jean day mujj dem ba melni ñom boko do traduire en français moy genre je sais pas copie voilà day nek sen copie voilà nga don wax dem voilà day nek sen copie conforme voilà dem yang koy wax voilà do had wow si mune fa iza jalasta so toge ma al mahzuni and ak ni nga xam voilà kon mune xam nga fi dafa wax lo am solo manam moy so toge ay ñom moy banex mi ngi ci jax so ñom ci texe tamen mi ngi ci di len ligéeyal di and ak ñom ak di mune kon nak nga gagner sa temps bo nekké ak ñom té nga téwu daiman sa xol ak sa jëm yu té nga bu ko défé nak seen yobul seen bénéfice ak yépp day ñew ci yow ba paré seen njariñ yi day dalay mur ba fa rek sa binti day yewen day sel ndax teggino gi ngay teggino ci sen teggir sen comportement dang koy am comme bu boba dang am ba fa rek sa bir day commencé fex ak lèr ndax sen lèr ñom tamit mune ndax bo togué ñom rek boy togu ñom lu baat légui nga commencé am nek sen copie comme non voilà dang ngay mujj nek sen jar mais attention li il faut faire très attention parce que ñu bari fi dañuy def ci buntu bi dañ fi def erreur moy dañuy and ak serigne yi nit ñu baax ba fa retardel sen bop tardel len waaw moy ñom bu ñu nekké ñom imagine tay bo subhanallah do ngoy fatale lu bari mais lool deugul so démé ci keur serigne yi wala yoy tay da nga bu togué ngeen tok ni mais souvent li lay jikk marqué moy da ngay gis n'importe qui ko xamantene vraiment xamul dara ci sen ak day ñew rek dal di yoré waxtaan yor débat tok tam nak di waxtani ay nawet ba nawé suñu nawétu daw ba amna benn way bo xamné ci koñ ba la dëkk li lay def nangam mi yoré manam yoré nit ñi ci affaire bobu ñepp top leen ci sëri ci ñom tamit dañuy tok rek duñ leen wax dara parce que tamit ñom manam non ba paré c'est que ñom day xamné ñi amuñu ñi capacité de discernement voilà ñi vraiment ñi manam yalla indi wulen bu len yalla indi bu ñewé ci biru yalla la ñewé dina ci ron amen mais ñew bo fofu di waxtane yam xaxan ak yoy non ñu wax am mune fa in jalasta mune bo toge mune parce que xam nga lan motax and ak ñom nim lay walé mune fa in jalasta bo toge ma al mahzuni and ak ñi nga xamne dañoo triste xajante da ngay triste ni and ak tis moy taw ñom leg day quantitis mon mi musta mo dal d'ailleurs viñ koy waxtane d'ailleurs ndeysane da wax ko kon mère ñom amul ñom ni sen yaay nekkon di waxtane juste exactement exemple bobu la joxe wax voilà motax ñu wat na sax d'ailleurs waxo ñi ci tamit alhamdoulillah inshallah neena mais da doon waxtane ndeysan bi jikko jiro genn aduna ni wax day wax di ni diko wax di trip mais man sax dama mu jël di trip ci wax ak jojo manam ci la comprendre waxu cheikh omar bi rabela mais ko ndegete bo nekke ni trip ndey nga commencé trip tay tam bo toge ci yota wax ni nit ñi dañuy ci ambal rek bo dekk bi dafa metti après yi dañuy waaw du dara dukul ci yow tam da ngay commencé am xal bobu dikati yow tam buy c'est vrai dekk bi dafa metti xala gisulo nangam alors que bo nekke ñi nga xamantene hein mo na wa in jarasta way bo jota yow ma al masrur ni nga xamne dañuy bekk ku ñu tollu sa rafa da ngay bekk mo bu fekke ñi bekk rek ngay nekk ngay kontan mono wa in jarasta boy to jota yo ma al ghafil no yegudi surta da ngay wey ila ghaflati jom ci yegudi la moy yegudi ak moy negligence ak ignorance ak negligence negligence la gina jege des autres voilà manam da ngay nig voilà yow do baye xel dara da ngay nek ci sagante voilà ak sagante gu met ci ngay nek ndax ñoom dañu sagan dañu négligent affaire yu bari yu important duñ leen jox sen poids duñ leen jox importance bi war a moment donné lo yow boy jox sérieux li sérieux sax dañ lay commencé non sa way tu es trop sérieux wala affaire bi non c'est que grawul yow da nga metti yow ki légui ñoom en fait comme ñoom dañ négligent dañ lay wal sen xal après muna way nak wa in jalasta boy jota ma azakirina ci ñi nga xamne dañuy tuddu yalla diko fatale ko in tabaxta da nga yewu min xaflati ko ci yegedi gog sa negligence bo tam dañ ci yewu xamne ya taw man lek de sam ron taxal wa sirta nga dal wi di tukki ilay wa sarat day wi day daw ilay ke jëm ci yow al yaqzata ak yewu te mun fa innahum naka ñom al qawmu ñoy nit ñi nga xamne la xadu texede bi ñum ci ñom jallu fam ku jotaayo ak ñom fa kayfa ana naka yashqalu tukhidi khadimum kulen di ligel wo mahabbuhum ak kulen di sop wa anisuhum ak ko xamanteni da len di wetaliko wa ñooñu non xamne suñu tol dañuy fatali fi yalla di tuddu yalla seen xel yewu ñu ci ñooñu bo nekk ñoom da ngay mujjew tamit non ngay man da ngay dem ba yewu da ngay sofal day ubbe ko nga commencé gis ni ci man nekk ci nelaw la nekkon ci taxan la nekkon nangam di dem mu ne ñoo nak ñoo nit ñi nga xamne nak kuy jotaayo ak ñoom du texé ni la ngay xalaat ñi nga xamne dañ leen di bëgg di leen liggéeyal ba ba leen wëttali ko fu toor nga dem yu reñ mo ne han okay lool motax mom la hadithu benen hadith yo wa bu ko dara da la wax wa bi yenenti bi dox na sallallahu alayhi wasallam ne bi yenenti bi ne sallallahu alayhi wasallam ne moy malaka yi nga xamne dañu tukki di ñew ki di min ko gis ci bir teeru inshallah ta bu yekke ci wat walu zikr mais bu ñu ñewé dañuy wax né malaka yi dañu ñew né gaay ewa wo yenen malaka yi ñu ñew après ñu téré joxay zikr yi après ñu yek ñu yegé ñu dem seen borom subhanahu wa ta'ala né ñoo ñu mo ci gattal la né dal ñoo comme aljana lañ bëgg té safar lañ bañ man jéggal na leen ba paré nak ñu nek diwo nga fo mu né dégg képp ku tam togal ñoo sax dama koy jéggal non kenn do taw ñoom ba faal ci xébi wama ahdana akar rafet ma qila lañu wax ya sadatun man azzahum aqdamuhum fawqa aljibah in lam akun minhum fali fi dhikrihim azzun wajah mun ya sadatu wona magay suñu taranga te wona magay tang yi nga xamne man azzahum min izzi ci seenu magay aqdamuhum moy seenu deugou tanke fawxal jibaax ñu fété kaw jeey in lam akun buma bokul minhum ci ñom manam moy wa man sen tank dal nanguna sax ñu tek ko ci sama kaw jeef in lam dafa waxul ku ko wax wa mune in lam akun minhum bu fekente ne bokuma ci ñom fali ñeel na ma fi zikrihim ci tuddu giñ leen di tuddu rek ayzul giima leen di tuddu ayzul ak teranga bu kawé wajahul akun daraja a le fait comme len di tudde rek ak di len ki rek lolou ko deja dara jala ci nak wa ahmadullah wa ahmad ah wa jukali do alhamdulillah wa ahmadillah santal yalla ayyuhal aashiq yawmi khamantina da nga xur li jamalihim ci sen tar wal muhibbi yawmi khul da nga sopri tariqihim sen yon wa kamalihim ak sen mat qarrayna nafaxal dal bihim ci ñoom wa ta'allaq te ma nga aju bi afyalihim ci teni melo wala taltafit te bul gestu ila sey in jëm ci dara yas bi bu yo xamne da nga dakk da na la yobbu an janabihim wal sen wal fa in wa fa in tafili wa kay ñi nga xamne ñoom ñoy xalé yi ndaw yi nga xamne sa xataw ñu nek sen wet ken fefes la yurad bi fu ko dello wa an babihim te senu wet senu buntu la yusab ken def ko te ken def ko du moy manam moy daf ni ci gatal yow mi nga xamantene yow yaay xeur ci senu ta nga xamne bo gisse rafetay sen jikko yi sen melo yi sen bu xamne yow nga xeur ci ñom ak yow nga xamne da nga bëgg seen yoon biñu jaar nga bëgg jaar ci yoon bobu ak seelu mat loolu nga bëgg ko mu ne naka xel dal na nga seranal sey bëtt tey nga and ak ñoom nga takko ci seenu melo ak seenu melokan bu ko defite bu gëstu nak ci manam di leen du moy di préoccuper ci leneen lu dul di and ak ñoom di nekk ak ñoom mu ne ndax lan mu ne ñooñu kepp ko xamantene ay go manam ñi nga xamne ñoom ñoy gone yi ñuy andal sax ñooñu kenn duko dello yalla du len dello ba pare sen buntu yalla duko tej duko wa mune walillahi durru kawtifu yalla walillahi han kawtifu yalla durr rafataay qa'iluhum sen aji wax bi manam nit ki nga amna kenn ci way kat itam nit yalla yi ko ne hum sabati hum rahatihum man bati ahlus safa khadul ma'alil fahir fakhira حاشا لمن قد حبهم او زارهم او يهمله سادتي في الاخره منهم سادتي ني سماي سانغ هم راحتي نيوم نيو فيمي فيخلو هم نيوم مان باتي صاح نيوم ني سما تخواي اهل الصفا نيغا خامتنا نيوم نيو نيت ني سيل يانغو هاو نيو ني دي مانغ نان ام نان لاك نان المعالي مبيري كاوي الفاخره وي فوكره وي yeni fukar way yep ñom jël nañ ko xasa ëppante na li man ñeen kepp ko xamne xat xabbuhum daleena sopp awwala bo zaarah mu leen ziyara di leen seeti an yuhmiluhu ci ñukoy neenal ñu sadafi ñoon sama sang yoy fil akhirati ci al akhirah manam ñoom ëppante leen ak nit di leen ziaré ak nit di leen sopp ba nopi loola di ñu mujj nekk neen sama sang yoy leeru cëpp ku leen defal lool sey mbir du neen fil akhirat fi al-akhirah amina gairu amna keneen ko wax mu ne gairu amna keneen ko wax ne wali bi suhbatikum fadlun ala an-nasi wa kullu man habbakum aarun min al-ba's antum muradi wa ma fil kawni ghayrukum lawlakum lam tatab nafsi wa anfasi لا تهملوني فإني عبد حضرتكم محلكم سادتي مني على الرأس ولي نيلما بصحبتكم تي أنا لوغي ماي أندك يين فضل غنيل على الناس تي يينين نيت ني دي وكل من حبكم كيب كو خامتنا سوخنا لين عار كو داي دنج من الباس تي أي أي أي أي أي وينشو مو سوار سارو موسيبا مو إم سي فورس انفيرنال فورس فورس بو ماك واه wa munewa mun antum muradi yene sama nam nam famal kaw wa ma fil kawni amul ci ngonu ci dekk manam ci aduna bi ghayrukum kudu yeen lawla ku musudul won yeen de lam takib du tey mukk du dal mukk nafsi sama bakkan wa anfasi ak sama noye la tahmiluni bu len ma neral de bu len ma bayyi nonu fa inni nak man abdu hadaratukum man fenu jam hadarala mahallakum senu beurep sada ci yeen sama sang man sen place sen niveau sen kawaway sada ci yeen sama sang minni fi man ala raati min sama kaw bop bi manam yeen dama leena jël tegg leen sama kaw bop wa la mon wa muna kon na fatba na dalalal nafsan nan natay nafsan sabakan wa qarra te na taxaw ay nan sa xel manam ci beut manam lolu ba wax ki lo wax non sama beut sedna moy sama xel dalna moy sama xol sedna lañuy wax ci arab ci wolof wala mais arab beut sedna lañuy wax moy xawu sedda wax wala ak être content être wala xumay di du ki sama xol sedna ci mom wala gisna lu xam wala lu sedd sama xol wala lolu ayyuhal akhi yow sama mbokk as-sadiq bu deug fi mahabbatin ci sokk bi nga len sokk wal muta'alliq ak yow mi nga xamne da nga wal muta'alliq yow mi nga xamne da nga aju bi zaylihim ci seni melo ci seni mbir al muntasib yow mi askano ila hadaratin ci sen hadara al qa'im yow mi nga xamne da nga taxaw bi khidmatin ci bi len ligeyal wal yahnaka ñi ngi lay tatagal ci al fawza ci texe bi hayati ci dundu ak tayyibati wu tey wa sa'adati ak texe al abadiyati bu fawba nga xamne dafa sax abadan dootu am dootu ko ñakati manam ñi ngi lay tatagal moy bienvenue wala ñi ngi nan di wax nan bienvenue dila féliciter wala féliciter ci sa ngañay gu maggi bi ak sa sa'adata moy beatitude wala bu magbi bu nga xamne do du jeex muna wa ahmadillah santal yalla ala ma ci li nga xamantene wafaqaka deppelena lako hadaka ba bare jindilo la li taarudi ci garal la lina fa khatim ci ay euf ay ngelaw ay soufu yo xamne mawla sa borom la gëtuke wa fi tanbihin mukhtarina amna ben téré bo xamantene mom lañu tuddé tanbihul muhtarin bo xamantene kiko bind li cheikh bo xamné ñal na imam ash-sheikh abul abdul wahhab ash-sha'rani rahimahullahu ta'ala moy imam ash-sha'rani moko bind ko tay radiyallahu anhu mom da fay wax né wa kana nekkon abu hurayra radiyallahu anhu yaqulu dan waxna yuqta defna dikke bil abd ci jamu yalla bi yawmal qiyamati bi suf taqwaay ba fayuqifu ñu taxaw fa yuqaf ñu taxawal ko bayna ya day la ci kanamu yalla azza magna manam tedna wajalata magna teranga ak magay ak notel go xamne uppuna xelu minde fi fa yaqulu mu daal wax allah bur yalla azza wajalla magna tedna dana hal ahbabta ndax sokku nga li ñeel ma wali yan ab wali ab farando hatta ahbaka lahu ba sax ma xole la ko dana ma wegel la manam mo magal la ngir lool yalla mo koy la jamm okay, est ce que am nga soppe est ce que mus nga ma beugal ben kenn ci sama nit yi da doon taxaw diine ci wax su waaw muna fa ahibbo sopulen ya ikhwani ya sama bok al salihin nit ñu sel ni wattakhizu te ngeen jappé andahum fa ñom ay ayadi ay seeni loxo muna fa inna lahum yalla len dawlatun ay ay riw yowmal qiyamati bisu taxaway bi intaha fala jeex abu hurayra lool la daan wax radiyallahu anhu té loolu ci kineeku ci ne kon ci yenenbi lako deggu sallallahu alayhi wasallam ndax limu tuddu affaire yowmal qiyam ak nan yalla li dana fa xew loolu motax ci kineeku ci ne kon ci yenenbi lako deggu sallallahu alayhi wasallam mo mo tek ci li ci dess leneen mo mo ci tek kon nak sopu leen nit ñu sel ñu té ngeen leen japp ak seeni loxo ndax ñom dañu am ay riw yowmal qiyam lol tam ci baat bobu tam ci yoyon yalla do inshallah jour yowmal qiyam neam ñu xamne de ku tiyer ma len leen bëgg duggal aljana ne la lay la est ce am ngeen da len du duggal aljana ngir ben affaire kefe ndax bëgg biñu bëgg ben nit ku baax wa fi tabarani bo deme ci mo dama tabarani rahimahullahu ta'ala mune inna yananti bi sallallahu alayhi wasallam wa hadith bobu ne inna lir wor moy li rabbikum ñel na seen borom fi ayami dahrukum ci sen fan yi nga xamne ngeen di sax ci aduna naka hatim manam ay ay xewal ay euf ay ngel ay ngelaw manam ay waccu way ay feñ way yum len ay manifestation yum len defal ala wawe fa ta'ridu laha nangen ko tatan man ngi fi tatan tatan tatan inshallah tout à l'heure wa inshallah après inshallah moy jël dara tek moy comme bu taw bi day wacc ni ñi jëlé ben ndap wala ben ki pour satan pour ci ndox bi sun wacc ba fess voilà recueil moy manam voilà lo xamné day dék voilà day dék wa lool moy voilà moy recueil voilà lool la voilà kon nak na ngeen ko tata bu yalla day wacc xewalum yi amna jamono yo xamne day wacc xew ci jour yi ba bu len ko bu mu len rëcc mune la alla bo len ko defé dé antu fi bokum dana len dal na xatu ben xewal min ha ci mom ben ci fouf lam yoyé fala taskuna do to len ñak taxé di ba da ha ginnaw abadan bu faw te moy nit yalla yi ñom ñoy tata ñom ñoy ci yoy wa ñom ñoy ñoo ci ñom lay jaarale xewul yoy mu na fa ya fawda yemna te hak Allah dina gaay nga xamantene nahdu ilayha dañ ta djublu wa ta'arradu laha wa fa ñu taatan ko waxtamat do te ñu tebbu min tilkal nafhata ci yoy le xewul mara dal ci lo xamantene da len di yok rek wa iza kana bu nekke inda zikrihim legi da fay lat mu ne wa iza kana bu fekenteene nek na handa zikrihim ci tuddu di len di tuddu ñom nit yalla yi commencé asaril mawquf comme ni mu nekké ci jeexal waxu al asar jeexal mak ñu bax ni al mawquf bi nga xamne da yamon ci sahaba yi ñuko daan wax radiyallahu anhu wal khabar ak khabar bi nga xamne al ma'ruf dañ ko xam ci mu ciw ne lan ñi fi zikr salihina bu fekente dañu tuddu nit ñu seri tafanazal doy wacc ar rahmat yermande yi yalla yi non dëd sax ke li tax moy daf ni wa iza kana bu fekkete nek na inda zikrim fa tuddu bu ñu di tuddu après les li ci dess mise en opposition moy comme ni mu nekk ci wax gi nga xamne sahaba yi ñoko la wax te mu nekk wax du siwu du ñu xam voilà mise en opposition voilà mu nekk bu fekkete ne tuddu gi ñu di tuddu ñom ta ta nazalu day wacce parce que ñoo loolu lañ da wax dañu ci zikr salihin ci tuddu bi tuddu ni ñu sel ñu ñu baax ta ta nazalu day wacce ar rahmat yermu la yalla yi wa awatir nasamat ak ki ya kawé manam awatir moy gëtt yu kawé yu neex ya manam imagine tay comme tay boto buñu togué di waxtani kenn ci nit ñu baax ni day gis legi xol yi day rafé day té yirmu di yalla di wax ñu yek manam ñu yek ci suñu yaram né bien fait voilà amna voilà amna dal vraiment lu nekk xiwul gu nekk ci ñuy tuddu nit di bax ak di len voilà ak di len sport ak di len xalat wa deng mu na kon fama baluka ana lan ngay xalat bi mahabbatim ci sopu len bu reew bo len tuddé rek lool la tay imagine tay ñu tuddu kenn ci nit ñu bax ñu wax par exemple al bukhari wala ni al ghazali kenn par hasard الشعبي الأوزاعي نيو هم دغني تند لا تا خول ييك ني نيو كيكو باخ لا كيكو باخ دكوي تا خول دكوي ييك تي صافي ريف ني تند كو ميم بودي موسو كو غيس ميم بودي موسو غيس بندم ميم بودي موسو ديغ بن واخ بو نتو كو سوخلا تي موم مي لو سينك سي ني تند كو ريك يوسا خيل اك تا خول ديجا بي ييك مي امنا لو خامني yeurum nek borom bi la sel te go xamantene wacc na ci yow ci ta mëna joj wa mu ne kon nak bu fekkentene lool la fa ma balu ko ana lan ngay xalat tude yow dang ko leena tuddu rek yalla wacc yeurum dem ci yow wa lan ngay xalat bi mahabbatin ci sopu len waxel matim ak di len ligeye wal inhiyaz ak dem bay jaxoso ilahim dem ci ñum wal liyaz bihim ak di wëru ci ñom wa mutahabatin ak di and ak ñom wa mukhalata tahim ak di jaxoso ñom wa dawam nazar ak saxal sa xol ila talatihim ci 55 albahiyat bu taru ba tegal na ci ay numéro wa wa binu gallo wa wa kon bu ndek bi moy mahabbati sokku len ñaaral bi moy xidmat ligeyal len benen moy wa ilhiyaz ilayhim moy dem ba dugg ci seen bir sey ci seen bir wal liyab bihum benn bi moy wiru ci ñom bo ngey ñeb yi ma sahabatihim moy and na ñom bi jëf moy mukhalafatihum jaxso ak ñom bi jëf moy dawam nazari ila talatihim bahiya moy saxal sa xol ci seenu penk bi nga xamne dafa taru munaw minhum amna ci ñom munaw minhum amna ci ñom ño xamantene man nazara man amna ci ñom mominhum amna ci ñom man ko xamne iza nazara bu xole ilayka jëm ci yow nazar tan ak xol waye xolu gëna tan gërem tax adu da ngay taxé sa adatan ak taxé go xamne la shaqawata dootu amati ak taxé lu baadaha ginno jabaran ba faw daf ci am ci nitu yalla ay fasam lañ nak dedet duñu benn de ay façon amna ci ño xamné mi ngi lim quelque façon mo daf ci am ño xamné ñom buñu la xolé fekk xol mbëtt mo waral lool yow da ngay texi ak dañ do ko xolé do ci Allahu akbar alhamdulillah Allahu akbar waaw mo law minhum amna ci ñom man ko xamné iza marra tur su rombe ala jama'atin ci mbolo min al ufat ci ñoo xamne ay moy yalla lañ moy ko fi yalla lañ fa sallama alayhi mu nuyu len amanahum da na len du ko wolo allah bu yalla min azab ci mbugalum yalla da len di sécuriser legi ci mbugalum bu rombe ay nit ñoo xamne moy ko fi yalla lañ amna ci nit yalla yo xamne lool la len yalla defal bu ñu rombe ben ay mbolo ni ñi tok ni man sangara di ci gem nuyu len mu nuyu len ñu fay ko lol moy ñooñu mum yalla du lay mbugal ci kenn ko dina tax la yalla may te li xam nga yi ay mbir la wax ñu daanako do ko xam ci nit wa motax dal def attention bax o min amna ci ñoom man ko xamne iza nazara han bo xole ilayhi jëm bu xole ilayki jëm ci yow tax adu nga taxé sans dara nak lu la fekk mu xol la rek da ngay taxé wa iza nazarta so khol so yow so khole ilayhi jëm ci mom tax adu nga taxé mais nak xol gi day fekk xol gi du nek xolu taxé voilà moy xol bëgg ñu leen jaar yoy wa minhum amna ci ñom man ko xamne iza shahida laka bu la sédelale annaka nakal yow ko raaytaho gis nga ko tax adu da ngay taxé mo tax ba am nak ci garantie wa tariqa bi am nak ñu xamne bo leen xolé buñu sédé ni yow gis nga leen da ngay taxé Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa minhum amna ko ñoom man ko xamne iza sallaita bo julle khalfahu ginnawum ta sa'du da ngay taxe wa minhum amna ci ñoom ño xamne man ko xamne iza akala bu lekke ta amaka sa ñam ta sa'du da ngay taxe de waaw bo yore ñam mu lekk moy da ngay taxe wa minhum amna ci ñoom man ko xamne tane iza sharibta bo nane min ma'ihi ci ndoxam mom ta sa'du da ngay taxe wa minhum amna ci ñoom mo xamne man ko xamne iza akalta bo lekke ta amahu ñamam ta sa'du da ngay taxe wa minhum amna ci ñom man ko xamne iza nakha bu takke jabar min ka ci yow tax adu nga taxe non bu takke ci say jabar ci seen wa ko nga taxe wa minhum am ño xamne man ko xamantene iza nakha bo takke min hu ci mom tax adu da ngay taxe manam bo takke domam wala rakam jare da ngay taxe wa minhum am ci ñom man ko xamne iza ahbabtuhu soko sa fere ci tax adu taxe ومن هم من ما من تنيم من كو خامتنا اذا سمعت بودي اسمه تورم مو نيهلا nga beugugo tassadu nga taxe ومن هم am ci ñom man ko xamne iza asarto bo dundé bokké mu jamono kété tassadu da lay taxalo na ci kaw yoy yep ci kaw nga bañ ko di nga bañ koy di wala ومن هم am ci ñom man ko xamantene iza akhasta bo jele ci karaho ci karam diko ci karta tassadu da ngay taxe moy wa xari xari wa minhum am ci ñom man ko xamne iza ahdab iza khadamtahu boko ligeyel le lum tuti tass am da ngay taxe wa minhum am ci ñom man ño xamantene iza da'awta lahu boko ñaanale tassadu taxe wa minhum am ci ñom xamne man ko xamne iza da'alaka bula ñaanale tassadu nga taxe wa minhum xamne am ci ñom man ño xamne iza shafa'a bu ramu fi ka ci yow tassadu nga taxe woman hum amna ño xamantene man ko xamne yasallahu baynan bur yalla abi kabira ci mu reeyal ci sato ho jëmum fi naara ci safara li adal ngir deugna la takhfifa manam la takhfifa wala bok li takhfif ngir woyfal al wa'id takku min allah bu tukati yalla ta'ala kawenam bi mil iha ci reeyal gem ko reeyal bu ko waxe sa yahmiluna ni yanu an alafin walif ay junni min al asaf ci ay moy kat yalla min xartiyam ci lak gam len la won lak min na rek sawara moy ñom dañuy ñaan yalla mu reeyal seen jëm bo ben moment ci biir safara wa ñom dañuy wootu nit ñi ya yalla dama bëgg legi man nga jël mo nga yobuma safara mo reey fofu bu ma reeyal pour lan pour ay jooni nit yu warona xat ci sama ci man wala mu jël espace bo xamne jooni ay jooni nit mënu na ci bo jël amna ci nitu yalla yi def lolou mais ñom safara du len lak dañuy ñom safara wa mais du len lak Allahu akbar mais Allah xala ko do bi Allah ñu ñaan ñam nako wax juste pour protéger ay nit ñu na la def safara Allahu akbar ah wa Allah do juste ko wax ko delan mais mom dañi dañi su fekkonté né yalla do na yobbu ñepp aljana man mu reeyal sama jëm reeyal ko de telle sorte que mo fex safara su mu mënul lool dana ko wax yalla mu def ko Allahu akbar wa ñu tedd me ne day wone xéenu magay mu na woon ñu amna ci ñoom man ko xamantene aqamuhu dana ko taxawal Allahu bur yalla fi qada'i simi fat hawa'id an-nas aade nit ñi fa yaqdi bu ko defé mu fajal leen lahum ñeen leen hawa'idhum seen aajo summa top nak yursuluhum mu yoni leen ila man jeme ci ko xamantene istihara dama siiw dama siiw salaah ci mbax ci sel ci fi biladihim ci seen rew leen yaqdu bu ko defé ñu fajal leen haajatum seen aajo zahiran ci zahir ci biti wa yasturu mustural bi zalika ci lolu nafsuhu bopam way kabbara bu ko defé ñu way kabbara ñu reeyul khayruhu kenen ku dul mom nim man ci ko xamantene la sirra lahu amul ben ngor amul secret bu nek ci mom wala burhan ci ko amul aw amul tamit preuve yu nek ci mom amul aw lay du ko mag suma top yas allah mu ñaan yalla an yahmiyo ci mu ar ko min da'wa ci wotew moy lan mo ne dafa am ci ñom ño xamantene li ñi def moy li ñu gisee nit ñi nek am ay aaja ñom ñoo leen di fajal seen aaja ci baax ci ni ba para nak wax leen leen gis nga rew fele wala yoy amna ku bax fa nek ku nangam ko xamne bo demé ci mom bu la ñaanale sa affaire day bax nangam tek ñom la ño fa affaire né yow ñom bugguñu yow nga xamne ñom la waaw après ñu ñaan yalla nak ñu ki wala tek ñoñu ñor ñu ben secret lepp ci ñom la nek ah ma def xamna koy def lool waaw lepp ci ñom la nek xamna ko def wa xamna ni kon sama dara ngay ci mu ko lolu lolu lu ay tax important la photo lo wa bu ko defé ñoom nak gaay wa mune sun wala mune wa minhum amna ci ñoom man ño xamantene nasabo da ko tek Allahu bur yalla non daf ko tek da ko yaatalal ay wiram mune li taxmila ngir muy yanu al balaya natwi wal mihani ak musiba yi an ahli baladihi ñet walit ñoni dekkam wa iqlimihi ak region mom lool la ko yalla defal mom fi la ne rek nat bu na ra dal ci rew ci dekk bi wala bu wara dal wa region bi dal mom mo len di ardal mom nak lay dal problème yépp mom ci mom lay wolbuti moy gëna reuy problème yépp mom la affaire yi di dal mom moy nek na moy rafa mais aussi ci ko dalé mom day tax ba du dal kenen du dal ci mom wa wa ma zalika and ak ñoom yépp nak loolu yépp rek ko hum ñoon wa dëkk bobu ak wa réno ba yow ko no ho dañ koy doyal dañ koy tutal wa yunkiruna wa ba dañ koy diingat alay ci kawam diko diingat lay lam guddi wona xaram ak beccëk fala yasuddu wa duko du moy lo muk al inkaru diingat gogo anta humul balaya ci mu ngar da joon nat yoy am hum wolif le ci mu yanu nat yi manam diingat giñ koy diingat du tax mu ne me atandé xara ñi ben man legui damay décharger wu ci affaire bu ko dafa ha fayabitu muy fanan sahrana ak wera kek di daari mel ku ñu doon door manam moy di veye wera kek moy insomnie day ak day parané insomnie ndax mel ni dañ ko door ay yar tellement for li manam ay febar yeren yu nawo na dal ñi ci dess mom lay dal wa tanamu mun fan mun muy fanan di melaw nak annasu nit ñi wal jinn ak jinne wa huwa te mom la yanamu du melaw wonnasu nit ñi nak yadhakuna ñi ngay re wa yarabuna ñi ngay fow wa ladduna ñi ngay banexu bin nisaay ci jigeen ñi alal forsi ci lal ya la yahsuna du ñu yeg bi shay'in ci dara mi ma tahmilu wu ci li nga xamne mom mo ngoy yano anhum walu len mimma ci lepp lo xamne na kana nek na nazilan lo xamne dafa warono nek aju wacc alayhim ci sen kaw amna niñu mel non de amé nawara da gaay ci mom lay dal wa gaay ñoom dañu nekk li di bané xaka li ñu di yaata yu ngi ak galaya bu ci li xamné ci mo lu suufi te gaay ci rewul dañ koy dindi ko fonto diko dédal diko tutul wala way ki du dara de toute façon wala bu ki moy boy bu wala samba boy bi nekk fi wala moy pa bobu non rek no pa bu dé di bobu rek wala diko ton diko tumal diko critiquer di wax ci mom mu ñaaw fekk mom moy mo leen soufé bu dul woon mom rax ñu ci dafa yalla ñaal sam wa minhum amna ci ñom man ño xamantene yu rabbe day yaraati bil himmat ci yitté wa ñom non lay yaré ni totalu bi mo da leen di yar ci yitté moy la moy suñu manam mom doole gëm yalla mu yëkiti talibé mom lay def bu ko yëngalé xalaat talibé yëkiti ko ñom tam am niveau bu kawé ci yalla ñom tamit buñ ko xalaaté bu bëf leen xëc ci leen yéegi leen ci yalla wa minhum amna ci ñom ño xamantene man ko xamne yo rabbi day yarate bi nazar ci xol xol bi muy xol talibé rek ci la talibé bi di defaro di commencé di gëna correct di am jikko yu rafeté woni ñu amna ci ñom ñoo xamne man yo rabbi day yarate bi laqabati ci dank bi muy dank tib dox talibé bi lek ci la talibé bi di defaro di nek nit ku sell wa min hum amna ñoom mo xamne man yi rabbi day yarate bil khultat ci jaxaso biñu jaxaso mom ak jaxaso nit ñi lem nañ dem fele nañ dem ci ki ñu dem bokk bolo yi nek fa tout ça après waaj jek jek rek dal di commencer kon wa min hum am ci ñoom mo xamantene man yi rabbi dañuy yaro bil khalwat ci wëtaay khalwa dañuy yare nit ñi wamin am ci ñom man ño xamantene ya rabbi dañuy yarate bil awrad ci werr yi faqat kefe ñom dal werr bi buñu ko xasse ba jox mom da ngay ci tarbiyu sa tarbiyu ci lay jaar sa tarbiyu ci lay jaar wa te ñu upp ci wa tarika lu lool la ñu ñen ko sama jox werr bi rek sen tarbiyu fa lay jaar waminhum am ci wa kon walawla budul won xawfa tatwil ragala guddal way xay asar ak taxar mboti manam diffuser secret muné kon la nasabtu dina kon dina askanale kul halatin hal bunat ila sahibiha ci ñeñ ci koko mom min rijal ci goor yalla yi kon ko dina la wax ne la bo gisee ku melni xamane li moy xalam ku melni xamane ni la mel bu melni bo bëgge xam ku melni ni nga koy xamé kon dina koy di muné budul won dafa ragal guddal ci téré Cheikh Omar moy wax da dela Cheikh Omar wax do ragal mo la ba para bugul won tassara sa secret Allah par way bugul ko wax ci bi no ko ndey tassara secret bi Allah aw yi parce que ñepp dañuy la ñi ñepp amul kenn ku ci bëgg fe hmm le ko sen secret mo la joxe kay sen exemple en tout cas joxe na ben exemple yo xamne mom yu leer la moy ñu xamantene ay nit yu bax lañ nit ñu sel lañ loolu la wax legi nak amul leneen lo xamantene di nga ko joxe ci benen rek na ay particularisation yi de du ko joxe wala répéter li waxul legi hein hein bu bu bu budul won ragala guddal ak tassare mbot moy diffuser secret mu ne kon ak ku nek dama ko askanale xalam ci goor yalla yi wa am ñoo xamne tamit ci jaxaso bi ñuy jaxaso ñom nek ñom moy mo fex ci xal lool moy tarbiyatu bil haq moy bi himmatin aw bi halin haza tarbiyatu ni'mal murabbi wa rabbul haq ya allah mu na jaar fune tarbiyu mu na jaar fune sa bu pas dire que dañ dañ la koy wax sax ne la kay dama lay tarbiyu dedet mu na jaar fune bu se mo tax nak l'essentiel li important yep moy serigne bi mak serigne lool rek mo important tout l'essentiel moy un moy serigne bu marsel bu ma té serigne ni ma lako dox de n'importe quelle façon wa mais musiba gep musiba nak moy serigne bu barou serigne kok mom moy musiba gep musiba parce que do len fen ah wa do len fen muna wa kayfa la lu tere ñu am yi ñu melni wahum te ñom alladina moy gaay nga xamantene istafahum daf leena tan bel leen tegg leen ci bir minde fi sel yi al haqq bur yalla bi nga xamne moy deug bi li xidmat yi ngir ñu diko ligéeyal wajaalahum yalla mo leen def ahlan ñu nek ñeñ limuna jaati yi wala ñu yello limuna jaati yi ci di diyo yalla ak mo hadarat yi ak li teew ci hadaram ba hadara yalla nak boko degge tekki wul ben dañu wut ben lieu bu nit ñi di teew nga xamne day am ay ñu naan wala fi moy hadara bi ñu ko ubbi deug hadar yalla moy doore bi ki dafa tew hadar yalla moy le fait que mu tok xelam de nek ci yalla ba paru muy concentré wu taxaw melni ku présenter bopum ci kanamu yalla ne ko yow yaay sama borom man may fa jam di toroxlu ci kanamu lolou yeg yeg bobu nit ki fuko amé xamal ni mi ngi ci hadar bi su de genné genné na ci mé nak lolou nek ci abadan yenen ci rek ko man nek ci abadan nga xamne mu do gennu mu ko ci xal bobu yenen rek ko man maintenant nak nit yenen nit ni selon sen maqam ci la fréquence bi di amé fréquence niñ fay nek niñ nekké dañ lay yok en fonction voilà en fonction sen maqam voilà deug mo na wa motax dañuy ñom dañuy jokkolant ak yalla manam sen lisan xal sen xol moy wax ak yalla yalla ñi ngi lay sant ya suñu borom ñu ñu toroxlu ci sa kanam di ki présenter wu sa kanam tout temps di ko téwal ko mom yalla téwal magay gi mu mag ci sa kaw ak manam yow tuti du nga tuti ci kanam manam lolu xal bo bo ci nekké xamal na yaangi xadara bo ci génné génn nga xadara la ñu ñu ñu koy téwal muna wa ashhadum muna lu tere won yalla may la wa ashhadum te dalen di sédélo dalen di gislo dalen di won di len contempler lo lol lay tek ashhadum dañ di contempler lo anwaru jamalihi leri taram wa ihsanihi ak rafatayam borom subhanahu wa ta'ala wa ajlasuhum te dalen di toglo ala bisati ci sajaday ak lali kamalihi matam wom tinan ak xewalum yu yaati ya man di ngeen won xewalum yu yaatu ak manam mayam yu yaatu mom borom subhanahu wa ta'ala ak matam yi wuhum te ñom al qawm ñoy nit ñi yalla yi nga xamne sharibo dañu naan min mahabbat yi ci sopp yalla non ak ñom sopp yalla lañu ci ndox mom lañu naan fa tabu bu ko defé ñu sel tey wa tahayyarat motax mu daal di elum jaxaso qulubum seen xol fi azamatihi ci magga yu borom subhanahu wa ta'ala fa khabu bu ko defé ni fad wolif lepp fofu ga yoy mo tuddu gis nga ñu yore xal bi as-salat noy sang yu maggi wal umara ñi ñoy njitu nit ñi ñi ñom ñoo jitu ñepp as-salat ñi ñoy kilifa gaay fi zayil fuqara'i way ñu yor melokan ño xamantene amuñu dara alladina gaay nga xamantene salahu dañu selal sel nañ yewenal an yakunu ci ñu nek salahu yewenal sel nañ an yakunu ci ñu nek qadatun ay royesay li khaliqatihi ñeen mi bi ci yalla ñi ñi am diko yi ñu melni est ce que yelowul deug deug ño xamantene seen xol seen xel yépp ci yalla la nek ñom ñuy reconnaître vraiment magga yalla ak xewulum yaatu ñom ñoko mëna xam xam ni vraiment han di yalla daf leen ko won bañu gis ko ba nga xamne dañoo sokk yalla ci loolu lañu nek mu nga xamantene seen xel ak seen xol seen jëm yu dafa sel ndax lan seen xol ci bop moy eulum manam mo dem ba jaxoko ñu melni ñu émerveillé wu ndax lan ndax yalla mag gi mu mag ci seen xol ak yegëti ko gi mu yegëti ko ci seen xol nga xamantene ñoom lenn luddul yalla dañ ko tutal ci seen xol ñi ñoy ño xamantene manam da nga leen di gis malgré ni ñu nekké ci lifu nit ñi ci kaw ci zar ci batim nonu lañ woyo fa lé seen bop ci zar ci zahir mel wa mune ñi nak vraiment yello nañ deug deug ci nak ñu nek royu kay nit mindi fi bu ñu ñeen comportement yi voilà moi ça les aide des exemples pour les autres voilà mune mutafilina ñi manam mutafilina way jëfé li yalla wax qa'imina way taxaw bi khidmatihi ci dik liggeyal ala wiski ci lu depp ak mi ci até yalla wa ma ci até ak nam ak ciobarem fala tafo du sel al hayat dund illa bihim ludul ci ñom and ak ñom wala tasma in du dal al qulub khali illa bi zikrim ci di len tud wa qala waxna ba'd al shuyukh len ci serigne kenn ci serigne mag yi waxna ne radiyallahu anhu man arada kep ko xamne nam na am yakuna ci mu nek shaykhan nek ab serigne beus min ghayri amrillah ha ci lu jaarou ko ci ndigal yalla borom subhanahu wa ta'ala fo ko koko ahna ko dafa dof wa man arada kep ko xamantene wal an yakuna nam na nek shaykhan ab serigne min ghayri mawahidillah ci lu andu lepp may yalla yi fo ko koko majnunun koko dafa dañ ko sadd manam jinni da ko sadd manam moy rek koko dafa am crise d'épilepsie dafa febar koko dafa dof dal cigarette tamit wa lolo ko xamne bëgg na nek ki te jaarawul ci may yalla yiko yalla may mu benn bëss mu bëgg nek serigne non rek ci amo dara lo yalla defal lu rek lu par ye way wa man arada cepp ko xamne nam na am yak wona ci mu nek shaykhan serigne bil jadd diko jaare ci mam ndax di woy sa mam won na fa ak askan bo woko jahilun ku rir la c'est parce que c'est un ignorant motax parce que serigne wala nit wa akane ni ci lolu wa jaarul ci di woy sama mom wala di woy sama papa dedet wa man arada kep ko xamne nam na am yakuna ci mu nek shaykhan serigne bil qabilati ndax gox wo mu bok dekk wo mu bok ñun ñoy wa dekk sangam rek motax ñu ñoy yey serigne lañ won na sax ak serigne ak askan ñun ñoy suñu diw moy ñun suñu wa keur diw lay ko wa kafirul ko gu yefer la wa la la wa xawmam wa dir no mais peut-être tek djublu wu ci sûrement fiefer bu mak a moins que mu bëgg fa jaara pour bi yaq diiné bi da mam bi détourné lo nit ñi ci vrai sérigne mom da tassani voilà voilà wa man arada kep ko xamné nam na am yakuna ci mu nek shaykhan ab sérigne bit tazalluli ci di doyal lu bop mool maskanati ak di nenn ku ñak ñakul lil makhluqat ñel mindeef yi koko koko munafiqun nafiq la wa ko xamantene day wone bopam ni mum dal dafa doy li ndeysan man duma dar tutul bopam di wa genre yoy pour nit rek tax mu beug nak jaare fofu nekk serigne nak allo di serigne xana ngi so nimu ki buul dara ndeysan amul dara ine ki yoy manam dal yalla taxul dal mu beug nekk serigne jaare ko ci lool ko na fekk la parce que day nax nit ni en fait ko xam nga day tromper nit parce que ko mën na tromper ko ne bu ñu gisé nan mister serigne bi no dafa woyof day ñew di la ci yoy gaay di wax xam nga lool bari la ñokoy deg no ko woyof la nak wajoju da ngay gis ni ci no ko dal vrai comme yaakaana ni serigne hein parce que na fekk la en fait day la vie ne fait pas non voilà parce que xam nga ni agent nit yalla dañuy ki quoi am jikko bobu mais jikko bobu ñu am tekki wul ne day en fait day naturel dans ci ñom du nekk ne dañ koy jikko mais téré wul ñu am xaaliss sax téré wul ñu am xaaliss téré wul ñu sol lu rafet téré wul da deug munewa man arada no fi lay jexal inshallah munewa wa man kana kep ko xamne nek na fil maqam al mahmud maqam bo xamne al mahmud buñu gëreem la fala yarji'u waru delu ila mukhalaqati diri jaxsu ahli al hawa nit ñi nga xamne ay nitu banex la sen banex bu bakkan rek lañ xam lolu kenn duko lolu dedd jaadu wul wa bo xese ba xamne li mom moy yalla li la bëgg ni ci ngay wëlbeuti ko difa bayyi lolu di top ji banexu ñoo xamne xamuñu dara comme li alquran wax mune wa kadhalika ja'alna shari'atan min al-amri fattabi'ha ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi'hu al-ladhina la ya'lamun innam la yughna'anka min allahi shay'un wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'dhin wallahu waliyyul muttaqin mune yalla ma jël ni dam dañu jël sharia bi mu leer nan mu tukki ci digëlul yalla dogal subhanahu wa ta'ala dal dikoy wacc ci yow mune fattabi'a nan ko top wala fattabi'a bu top ahwa alladhina la ya'lamuna banex ga nga xamna xamuñu ñi nga xamne xamuñu dara mom ñom bu rendre en compte seeni avis parce que dañ lay rir c'est pas parce que ñom ñoo d'accord ci li nga wax wala li ngay def que ni loolu du dëgg biñu bari parce que innahum li yurwuma ñom la yuhnu anka duñu la jariñ minallahi fa yalla say an dara wa inna zalimin li yurwuma ton kadi awl ba'dhum lem ci ñom awliya ba'dhum ñoy wali ñoy farando yeneen ñi ci def moy wallahu yalla nak mom waliyul muttaqin moy farando ñi nga xamne ñoko ragal wa kon ñom fofu inshallah taala dem ñene wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.